W ramię dla świata. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Apogeum epidemii na przełomie marca i kwietnia przewiduje minister zdrowia. Będą kolejne sankcje dla Rosji za skazanie Aleksieja Nawalnego. Rosja już grozi odwetem. Zielone menu we francuskich szkołach wywołało polityczną burzę. Epidemia koronawirusa niebezpiecznie przyspiesza. Minister zdrowia prognozuje, że trzecia fala epidemii może dotrzeć do Polski na przełomie marca i kwietnia. Dzisiejszy bilans to ponad 3800 nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 17 osób. Wykonano prawie 25 tysięcy testów. O najnowszej sytuacji epidemicznej Joanna Stankiewicz. W Polsce odnotowano 3890 nowych zakażeń koronawirusem. Chociaż są to dane weekendowe, wyraźnie widać wzrost zakażeń, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrost nowych zakażeń o ponad 1347, to jest więcej niż poprzedni poniedziałek. Do tej pory wykonano ponad 2 715 000 szczepień. Drugą dawkę przyjęło już prawie 930 000 osób. Do Polski dotarła dziś kolejna dostawa 390 000 szczepionek firmy Pfizer, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szczepionki dojadą do punktów szczepień we wtorek i w środę. W tym tygodniu spodziewana jest jeszcze dostawa szczepionek firmy Moderna. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w Warszawie. Rozpędzone auto na ulicy Grójeckiej wjechało na chodnik. Jedna osoba nie żyje, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Za kierownicą siedział 20-latek. Auto wypadło z jezdni, przebiło barierki, kilka razy obróciło się i tyłem przygniotło dwie osoby. Kobiety nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Trwa ustalanie, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Ruszył tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W różnych instytucjach w całym kraju można liczyć na bezpłatną poradę prawną, psychologiczną i terapeutyczną. W akcję włączyły się także komendy policji. Komendant wojewódzki policji na Śląsku, inspektor Roman Rapsztyn, mówi, że policjanci w tym tygodniu będą dyżurować w dodatkowych godzinach. Można zadzwonić, można przyjść, można w różny sposób się z nami kontaktować, ale my jesteśmy non-stop, służymy i pomagamy. Takie jest nasze zadanie. Lista instytucji, gdzie można szukać pomocy, jest dostępna na stronie funduszsprawiedliwości.gov.pl. Było znacznie spokojniej niż tydzień temu, tak policja podsumowuje weekend pod Tatrami. Od piątku do dzisiejszego poranka policja interweniowała prawie 300 razy. To jednak znacznie mniej niż w poprzedni weekend, gdy na Krupówkach bawiły się tłumy turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Policjanci bardzo aktywnie pełnili służbę na Krupówkach. Przekłada się to na ilość nałożonych mandatów na osoby, które nie chciały założyć maseczek na wyraźną prośbę policjantów. Za ten weekend to jest 257 mandatów karnych. Jesteśmy obecni na stokach narciarskich, na Zakopiance. Podejmujemy interwencje w pensjonatach i w różnych sytuacjach związanych z całym ruchem turystycznym. Do końca lutego stoki i hotele pozostają otwarte warunkowo. Nowe decyzje w sprawie obostrzeń mamy poznać w tym tygodniu. Szefowie dyplomacji państw Unii dali zielone światło dla kolejnych sankcji wobec Rosji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego i zesłanie go do łagru. Na liście osób objętych sankcjami mają się znaleźć m.in. szef rosyjskiego komitetu śledczego, dyrektor służby więziennej, dowódca Gwardii Narodowej i prokurator generalny Rosji. Z Brukseli Beata Płomecka. W tym celu wykorzystane zostaną zatwierdzone niedawno przepisy pozwalające na nakładanie sankcji za łamanie praw człowieka. Otwarte pozostaje pytanie, czy na czarnej liście znajdą się oligarchowie wspierający reżim Władimira Putina. Co jakiś czas pojawiają się apele w tej sprawie. Jednak unijne przepisy dotyczące restrykcji za łamanie praw człowieka nie obejmują przypadków korupcji. W przeciwieństwie do amerykańskiej ustawy Magnickiego, na której były wzorowane. W nieoficjalnych rozmowach usłyszałam, że wśród osób, na które mogą być nałożone sankcje, wymienia się szefa rosyjskiej Gwardii Narodowej, prokuratora generalnego i szefa służby więziennej. Lista sankcyjna ma być gotowa w przyszłym miesiącu, jeszcze przed szczytem z udziałem europejskich przywódców planowanym na koniec marca. Relacje z Rosją będą wtedy spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ambasador Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow oświadczył, że jeśli na Rosję zostaną nałożone nowe sankcje, tu cytat, będziemy gotowi na nie odpowiedzieć. Na koniec Francja i burza w szkolnym menu, bo od dziś we wszystkich szkolnych stołówkach w Lyonie dzieci dostają wyłącznie posiłki wegetariańskie. Kontrowersyjna decyzja mera miasta, który jest członkiem Partii Zielonych, wywołała krytykę. Protestuje m.in. minister rolnictwa Francji, a także minister spraw wewnętrznych, który określił tę decyzję jako skandaliczną, bo wyklucza ludzi biedniejszych, a wiele dzieci jadło mięso tylko w szkolnej stołówce. Sam mer Lyonu tłumaczy, że przy podejmowaniu decyzji nie kierował się ideologią, a jedynie troską o sprawność w dostarczaniu produktów w czasie pandemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Parafrazując słowa przeboju, a słońce nisko nad ziemią świeci redaktorom w oczy, bo ktoś zepsuł roletę. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, głównie dlatego świeci, że jest bezchmurnie lub mamy zachmurzenie małe. Pod wieczór gdzieniegdzie tylko mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od plus 4 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 9 na wschodzie i w centrum, do 14 na południu, a jutro będzie jeszcze cieplej. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże. Lokalnie mgła, a także osadzająca szać i ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 2 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Zostań,

Black Eyes Blue to Corey Taylor. Kwadrans po godzinie 16. Na świecie jest ich ponad 40 milionów, a polskie organizacje liczą sobie ponad 250 tysięcy członków. Swoje najważniejsze święto, Dzień Myśli Braterskiej, obchodzą dziś harcerze i skauci. Harcerstwo to nie tylko obozy, ogniska czy gitara. Przez cały rok odbywają się harcerskie zbiórki, a ta dzisiejsza odbywa się z okazji Światowego Dnia Myśli Braterskiej. Czuwaj. To jest taka data, która ma bardzo duże znaczenie dla wszystkich skautów i harcerzy na świecie. Jest taki zwyczaj, że w tym dniu spotykają się ze sobą harcerze i skauci z całego świata. Dlaczego 22 lutego? Są urodziny Baden-Powella. Tymi słowami rozpoczął zbiórkę Druh Rafał z Wyspy, czwartej warszawskiej drużyny harcerskiej. Baden-Powell był założycielem skautingu, brytyjskim generałem. Skauting założył właściwie wtedy, kiedy przechodził już na emeryturę, kiedy był dojrzałym człowiekiem. Później skauting został przeszczepiony na grunt Polski. Powstało harcerstwo. Tak jak mówili jego założyciele, że harcerstwo to był skauting i niepodległość. Dlatego, że kiedy powstawało w Polsce przed I wojną światową, Polska znajdowała się pod zaborami. Po gawędzie Drucha harcerze rozpoczęli przygotowania do gry terenowej. Każdy z was też dostaje mapę i zaraz wytłumaczę wam, jaki jest dokładny teren, po jakim macie się przemieszczać. Proszę bardzo. Solo? Tak, solo. Oh yeah. Dzisiaj zorganizowaliśmy zbiórkę w terenie. Funkcyjny druh Krzysztof. Wreszcie możemy też robić zbiórki na powietrzu, bo przez cały grudzień musiały być to zbiórki online. Na zbiórkach właściwie tylko podsumowaliśmy cały tydzień. Realizowaliśmy dużą ilość sprawności. No i na koniec integracyjnie graliśmy w jakąś wybraną przez chłopaków grę. Komputerową, telefoniczną. No nie mogliśmy się spotykać z przyjaciółmi, z kolegami właśnie z zastępu. No było trochę ciężko. Jesteśmy w tej drużynie, która ma numer 4. Też ten 4 punkt prawa harcerskiego. Także harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. W harcerstwie najważniejsze jest braterstwo, co symbolizuje krąg plecionych rąk i wspólny śpiew na zakończenie zbiórki. To jest jakby taka przerwa od tej wszystkich lekcji. Teraz jak mam online, mogę sobie po prostu wyjść na chwilę, przestać myśleć o wszystkim, co się dzieje, z kolegami się pobawić, coś porobić, więc to pomaga. Przyjaźń da ci moc. Wszystkim druhnom i druhom z okazji tego święta serdeczne czuwaj. Z harcerzami rozmawiał Józef Niewiarowski. Nie mamy zespołu Czuwaj, ale jeśli może być hej, to proszę bardzo, hej. 20,5 minuty po godzinie 16. Bardzo ładny dzień, prawie za nami. Jeszcze wieczór, jeszcze bardzo słonecznie na niebie. A z nami teraz Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dzień dobry, dobry wieczór. To ile to tam tych stopni wymyśliliście na dziś? Na południu? Na dziś to jeszcze nie tak dużo, bo to tam powiedzmy około 13-14, natomiast w kolejnych dniach 17 stopni Celsjusza, takie będą wartości na termometrach. Bo słyszałem, że to nie będzie tym razem jakaś incydentalna historia, tylko chwilę to potrwa. No, nasi synoptycy wykonują prognozę do poniedziałku, na 7 dni do przodu. No i wynika z tych prognoz, że po prostu wiosna się zadomowiła i to tak na dobrze, na dobre. Nie chcę absolutnie odejść. No to chyba pan trochę zmartwiony. Jak się pan czuje z takimi temperaturami jako prezes fan klubu śniegu i mrozu? No chyba muszę iść do kolejnego fanklubu. To teraz chyba będzie fanklub jakichś dodatnich temperatur i może tam będę musiał się przerzucić. Natomiast cóż, ci, którzy lubią tak wysokie temperatury, no to teraz naprawdę w kolejnych dniach nie dość, że bardzo wysoka temperatura, to jeszcze piękne słońce, bo to będzie taka prawdziwa, wyżowa pogoda. Ale to tak można? Tak z kwiatka na kwiatek, z fanklubu do fanklubu i tak bez konsekwencji żadnych? To nie wypiszą pana za to? Pewnie troszkę tak. No i ja tutaj tak patrzę gdzieś dalej do przodu, czy coś widać na horyzoncie, czy już ta zima zdezerterowała, czy nie. No wychodzi na to, że ona poszła sobie bardzo daleko na wschód i jeżeli wróci, to dosłownie tylko na chwilę, ale chyba nie wiem, powiedzieć tylko cześć, byłam i już nie wrócę. Gdzieś na początku marca temperatury mogą spaść na wschodzie i na południu kraju do minus 10 stopni Celsjusza. No już niech pan nie straszy. No, niech pan nie straszy. Zostawmy tej wiośnie. Zostawmy tej wiośnie pole do popisu. Niech nas trochę poliże tym słoneczkiem. To prawda. I wykorzystajmy to słoneczko, bo do piątku będzie naprawdę bardzo piękna wyżowa pogoda. Później w sobotę, już właściwie w piątek, zacznie się troszkę więcej chmurzyć, troszkę popada na północy, a w sobotę i w niedzielę tego deszczu będzie już troszkę więcej w całym kraju. Ale nadal będzie ciepło. Już może nie będą wartości dwucyfrowe, dodatnie dwucyfrowe, tylko w rzędu około od 6 do 9. No ale to cały czas wiosna. Czyli jako prawdziwi synoptycy postanowiliście nam weekend zepsuć. No troszkę może tak akurat się złożyło, że to będzie weekend, no ale przed weekendem, no proszę zobaczyć, te wartości 17 stopni, no to są naprawdę konkretne wartości, chociaż specjalnie dla słuchaczy Radia Trójka, dla słuchaczy, zrobiłem szybką analizę i okazuje się, że najcieplejszy okres to był rok 1990 właśnie w lutym i wówczas temperatura była nawet rzędu 21 stopni Celsjusza na południu kraju. Także no, jeszcze rekordu nie będziemy bić. A to ma szansę się sprawdzić, że w marcu jak w garncu, a kwiecień plecień, bo przeplata? Oczywiście, że tak. No w takich ludowych powiedzeniach troszkę prawdy jest, jak najbardziej. Może coś jeszcze w tym kwietniu się poprzeplatać. Nie, no to ja wiem, to pan się na tym akurat zna bardzo dobrze zresztą. Dobrze, to jeszcze ile tych stopni tam ustaliliście? Będzie teraz w tych najbliższych dniach? No w tych najbliższych dniach to tak, na zachodzie i południowym zachodzie będą najwyższe wartości dwucyfrowe, około 14 stopni Celsjusza. W nocy z kolei temperatury praktycznie wszędzie dodatnie około 4-5, no na wschodzie lekko ujemne, około minus 1, minus 2, natomiast im bliżej weekendu, tym nawet w nocy będą wartości dodatnie. Tutaj taka ciekawostka, w nocy, znaczy może nie tyle co w nocy, ale wczoraj wieczorem w związku z tym, że była inwersja, czyli na górze była cieplejsza pogoda, znaczy wyższa temperatura niż na dole, to Śnieżka przez chwilę była najcieplejszym punktem w całym naszym kraju. Nie, no to pięknie, to takie słowa w pana ustach to naprawdę rzadkość, ostatnio przynajmniej. Tak. To proszę państwa, proszę korzystać z tego, co nam synoptycy zgotowali. Tym razem zgotowali nam całkiem przyjemny los. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open. lost at night. We never close, I'm open day and night. Way. 29 minut po godzinie 16, 22 i 7 trójek, nasz redakcyjny telefon w sprawie dzisiejszego święta harcerzy. Składam wszystkim harcerzom ze Świdnicy, z Dolnego Śląska, najserdeczniejsze życzenia w związku z Dniem Harcerza, a szczególne pozdrowienia dla pani Heleny, naszej byłej nauczycielki, która nas prowadziła w to harcerstwo w szkole numer 5 w Świdnicy. Przyłączam się do tych wszystkich życzeń z tradycyjnym harcerskim czuwaj. Zachmurzenie jest takie, że go właściwie nie ma, albo bardzo małe. Pod wieczór gdzieniegdzie może wystąpić mgła i ograniczać nam widzialność do około 300 metrów. Jeśli chodzi o temperatury, to tu od 4 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, około plus 9 na wschodzie i w centrum, do plus 14 na południu. I jak Państwo mogli usłyszeć kilka minut temu, czeka nas naprawdę słoneczna i ciepła przyszłość. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże, lokalnie mgła, także osadzająca szać i ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 2 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 17. Dziś, proszę Państwa, spotkali się szefowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Te rozmowy dotyczyły sankcji wobec Rosji w związku ze sprawą Aleksieja Nawalnego. W studiu Michał Rzekowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak, to jest niewątpliwie wiadomość dnia z Unii Europejskiej. Zaraz porozmawiamy o tych sankcjach. Ja tylko powiem, że Aleksiej Nawalny to lider rosyjskiej opozycji. Od 17 stycznia przebywa w moskiewskim areszcie i w każdej chwili może zostać przetransportowany do łagru, w którym może spędzić 2 lata i 6 miesięcy. Jego uwolnienia zażądał Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale Rosja odmówiła. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. 27 szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej dało zielone światło dla stworzenia konkretnej listy osób, które mają zostać objęte sankcjami. Temu wszystkiemu przyglądała się nasza brukselska korespondentka Beata Pomecka, która jest teraz z nami. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. No powiedz, czy powinniśmy się cieszyć? Mamy powody do optymizmu, że Unia w końcu zdecydowała się wcielać w życie te sankcje i w sprawie niedawno przecież podtruwanego blogera opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. No ważne, że po tym blamażu europejskim, czy wykonaniu szefa unijnej dyplomacji, czyli po porażce i ośmieszeniu Josepa Borrella w Moskwie, ministrowie rzeczywiście spraw zagranicznych Unii dali zielone światło dla sankcji. To będą dla sankcji wobec Rosjan. To będą sankcje personalne dotyczące zakazu wjazdu do Unii i zamrożenia aktywów finansowych w Europie. Nie mówimy na razie o sankcjach gospodarczych. Jedyne sankcje gospodarcze, które są, które Unia Europejska nałożyła na Rosję, przypomnijmy, w połowie 2014 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, aneksją Krymu. I potem już bardzo trudno było nawet przedłużać te sankcje, choć tę jedność udało się utrzymać, ale na pewno nie ma zgody, jednomyślności, żeby te sankcje gospodarcze rozszerzyć. Sankcje personalne, ważne. No i też powiedzmy, że po raz pierwszy będzie użyty ten reżim sankcyjny, czyli przepisy pozwalające na nakładanie sankcji za łamanie praw człowieka. W takim razie dowiedzmy się, czego chce opozycja rosyjska. W Brukseli był Leonid Volkov, to jest szef sztabu doradców Aleksieja Aleksieja Nawalnego i agencja Reuters rozmawiała z nim na temat oczekiwań, co sankcji powinni mieć za sobą oraz na temat planów na najbliższe miesiące właśnie opozycji antyputinowskiej. Jeśli wzrośnie napięcie i dla Putina stanie się jasne, że polityczny lub finansowy koszt przetrzymywania Nawalnego w więzieniu przewyższy koszt jego uwolnienia, to zmieni zdanie. I oczywiście, żeby to było absolutnie jasne. Tylko Putin osobiście podejmuje te decyzje, a każde słowo, które sędzia wypowiada teraz w sądzie, jest w pewnym sensie zatwierdzane i autoryzowane przez Putina. Co do dalszych planów opozycji w Rosji, no Leonid Wołkow tak się do tego odniósł. Kolejne kroki są bardzo jasne i są koordynowane z Nawalnym. To znaczy, że planujemy na wiosnę wielką pokojową akcję protestacyjną. Latem dużą kampanię polityczną wspierającą naszą strategię inteligentnego, mądrego głosowania we wrześniowych wyborach do Dumy. To dwie największe i największe prace, które zamierzamy wykonać. Tyle Leonid Wołkow. Beata Pomeska cały czas z nami w Brukseli. Beato, ja specjalnie przytoczyłem tutaj jego słowa, bo po pierwsze to są kolejne problemy dla Unii Europejskiej, bo jeżeli będą wielkie demonstracje, należy się spodziewać ostrych reakcji władz. No i oczywiście to wybory do Dumy też będą pilnie obserwowane przez Unię Europejską. W takim razie jak umiejscowimy w tym wszystkim sankcje? Po pierwsze, czy wśród tych sankcji i osób potencjalnie nimi objętych znajdą się oligarchowie, czyli ten najbliższy krąg Putina? Pytanie jest otwarte. Z tego, co ja wiem, na razie mówi się o kilku urzędnikach rosyjskich. Nie ma na tej liście oligarchów na razie, znaczy z samej listy unijnej sankcyjnej nie ma, ale wśród dyskusji nazwiska oligarchów się nie pojawiały. Przynajmniej dzisiaj nie na posiedzeniu, ale w kuluarach. Ci urzędnicy to między innymi szef rosyjskiej Gwardii Narodowej, szef więziennictwa i prokurator generalny. Natomiast przytoczyłeś wypowiedź współpracownika Aleksieja Nawalnego. I rzeczywiście była tutaj dwójka ich w Brukseli, od wczoraj są i na konferencji prasowej, ja wprawdzie byłam krótko tylko na tej konferencji prasowej, ale zdążyłam usłyszeć jednak taki, znaczy nadzieję, że te sankcje będą. Starali się mówić obaj współpracownicy Aleksieja Nawalnego, że no może to będzie za mały krok, w domyśle oligarchów nie będzie, ale jednak mówili, że no trzeba cały czas przekonywać Unię Europejską, jak działa Rosja i wręcz Wołkow zapytał, jak można zakładać, że Kreml, który łamie prawa człowieka, używa broni chemicznej do trucia opozycjonistów, może być konstruktywnym partnerem Zachodu w jakiejkolwiek dziedzinie. I tu apelował o to, żeby Unia Europejska postępowała logicznie. No to odniesienie też między innymi do tej nieszczęsnej wizyty Josepa Borrella. Już spuśćmy zasłonę milczenia. No, już tak, wiele w czasie wspólnej konferencji z szefem rosyjskiej dyplomacji, tak. Dyplomacja rosyjska wydaliła 3 unijnych dyplomatów z Moskwy. Oprócz to też tego jest jeszcze i Petersburga. Sergiej Ławrow krytykował otwarcie Unii Europejskiej, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Josep Borrell nie reagował. Natomiast jeśli chodzi o oligarchów, no z właśnie. Tym może być problem i nawiązuję do współpracowników Nawalnego, ponieważ szef fundacji Aleksieja Nawalnego wysłał chyba przed miesiącem list do szefowej Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, w którym apelował właśnie o sankcje. Przede wszystkim, żeby te sankcje objęły oligarchów. Wymienił 35 osób, ale ta priorytetowa lista liczy 8 osób i na niej są między innymi miliarderzy Roman Abramowicz czy Aliszer Usmanow. Nie musimy ich przedstawiać chyba. Finansują między innymi angielskie kluby piłkarskie. Chociażby znawcy piłki nożnej tutaj wiedzą od razu, o kogo chodzi. Natomiast może nie być zgody na oligarchów. Problemem z nowym reżimem sankcyjnym Unii Europejskiej, problem jest taki, że wzorowany wprawdzie na amerykańskiej ustawie Magnickiego sankcje za łamanie praw człowieka, ale w przeciwieństwie do tej amerykańskiej ustawy Magnickiego nie obejmuje sankcji, nie są wpisane tam sankcje za korupcję, za przestępstwa korupcyjne, tylko za łamanie praw człowieka, co byłoby łatwe wtedy, gdyby rzeczywiście gdyby była wpisana w ten reżim sankcyjny, wtedy oligarchów może byłoby łatwiej wpisać na czarną listę. No i też prawnicy z Rady Unii Europejskiej sugerują, że mogą być trudności, żeby wykazać bezpośredni związek oligarchów z prześladowaniami opozycji, a to może być później podważane w unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Lista sankcyjna gotowa ma być w przyszłym miesiącu, jeszcze przed marcowym szczytem z udziałem europejskich przywódców, a więcej komentarzy na temat tego, co się wydarzyło dzisiaj, czyli no niewątpliwie informacji dnia z Brukseli. Jutro o 7.45 Beata Płomecka, pora na trójkę i Unia pod lupą, prawda? Tak jest. Opowiemy szerzej. Komentarze także między innymi polskiego ministra spraw zagranicznych i unijnych dyplomatów. Dziękuję ci bardzo. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Nas. Nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Światłocienie i Ochman. Za 11 minut godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której z Europy przenosimy się teraz jeszcze dalej, do Jemenu konkretnie, bo w tym najbiedniejszym kraju Bliskiego Wschodu dramatycznie pogarsza się sytuacja humanitarna. Agendy ONZ informują, że połowie dzieci w Jemenie grozi śmierć z głodu. Wszystko z powodu wyniszczającej ten kraj wojny domowej oraz problemów, jakie mają organizacje międzynarodowe z przekazywaniem pomocy humanitarnej dla Jemeńczyków. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. To największa katastrofa humanitarna współczesnego świata. Trwająca od 7 lat wojna domowa zniszczyła i tak już najbiedniejszy kraj Półwyspu Arabskiego. Walki wygnały z domów co najmniej 3 miliony osób. Nie mamy schronienia, nie mamy wody, nie mamy nic. Nasze dzieci są chore. Mówi Hamud, który razem z rodziną mieszka w prowizorycznym namiocie w pustynnym obozie dla uchodźców w prowincji Taiz. Milionom Jemeńczyków wojna zabrała wszystko, co mieli. Pracowałem jako hydraulik, elektryk i czyściłem buty, ale musiałem uciekać z domu, bo okolica była bombardowana. Razem z rodziną szliśmy tutaj na piechotę. Mówi Mohamed, ojciec czwórki dzieci, który znalazł schronienie w obozie w rejonie Amran. Wojna sprawiła, że ludzie stracili domy, pracę, a w kraju zaczęło brakować żywności. Według ONZ w ubiegłym roku gwałtownie wzrosła liczba dzieci, którym grozi śmierć z głodu. Ocenia się, że umrzeć może nawet połowa jemeńskich dzieci. Każdego dnia trafia do nas co najmniej 25 niedożywionych dzieci, ale nie mamy na tyle miejsca, by zająć się wszystkimi. Dlatego prosimy inne placówki albo organizacje humanitarne o pomoc. Cała nasza społeczność cierpi teraz z powodu głodu. To nie tylko nasz region, mówię o całym kraju. Podkreśla dr Makia Al-Aslami z jednego ze szpitali w prowincji Hadża. Międzynarodowe organizacje próbują pomagać Jemeńczykom, ale ONZ nie ma środków na pomoc dla wszystkich potrzebujących. Fierce fighting in the northern front lines of Yemen. 7 lat temu szyickie bojówki obaliły sunnicki rząd w Jemenie. Kilka miesięcy później Arabia Saudyjska wraz z sojusznikami rozpoczęła bombardowania Jemenu, by przywrócić do władzy sunnitów. Mimo kilku porozumień wojna wciąż nie ma końca. 80% Jemeńczyków potrzebuje pomocy, a 13 milionom grozi głód. Międzynarodowe organizacje nie mają jak dotrzeć do potrzebujących. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Norwegian Refugee Council zaapelowały do walczących, aby nie atakować cywilów, domów ani szpitali. Tę dramatyczną sytuację w Jemenie przybliża Państwu Wojciech Cegielski. Zapraszamy do Trójki. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. Z